sabere, yahi marna aur jeena, yahi mandir aur madina. तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं तड़पावे गलियां तेरी गलियां जुदा ना हो तेरी गली